świetną płytę, ciepłą, energetyczną, słoneczną. Myślę, że na ten zimny wiatr w sam raz. No dobrze, to teraz proponuję, żeby trochę jeszcze przez moment poprzebywać w dźwiękach syntetycznych, a wszystko za sprawą duetu Howling i albumu Color, na którym w roku 2020 pojawił się Bind, czyli utwór stworzony przez bohaterów tego zespołu, czyli Franka Widemana i Ray Cumminga. Panowie poznali się w trakcie jednej z imprez w berlińskim klubie. Tam porozmawiali, a że wiedzieli, kto jest kto, no to postanowili od razu, że przejdą do rzeczy i no i umówią się na stworzenie albumu. Album pierwszy, album drugi, ten właśnie Color i koniec. Zatem myślę, że czas już najwyższy, aby coś znowu pojawiło się na rynku spod pióra obu Pamów. Bind w programie trzecim. Anagram Morgana. A w nim po raz kolejny przecieram oczy ze zdumienia, ponieważ zupełnie nie myślałem, że to już 10 lat. Ale nie mówię tutaj o nowej płycie, nowej wtedy płycie Daft Punk, która ukazała się w roku 2013, czyli albumie Random Access Memories. A myślę o albumie Moizm Tomka Makowieckiego. Tak, w 2013 roku ukazał się ten świetny album. Tomek, pamiętam, był tutaj na Myśliwieckiej. Rozmawialiśmy bardzo długo o tym, jak powstawała ta płyta i jak bardzo różniła się od tego, co można było wcześniej usłyszeć w twórczości Makowieckiego. Opowiadał o tym, że album powstawał w chacie, w głuszy, że miał być czymś odbijającym od brokatu, od konfetti, że miał być nasączony brudem, brumem, znanymi nazwiskami. No i tak też się stało, bo na tym, że w wydawnictwie pojawił się na przykład Józef Skrzek, ale też Władysław Komendarek. Obaj panowie wystąpili w kompozycji wieńczącej Moizm, czyli W ostatnim brzegu 2. Ale przed tym drugim jest oczywiście Ostatni brzeg 1 i tak już się jakoś w historii naszych spotkań zrobiło, że zawsze łączę te dwie kompozycje w jedną całość. I chciałoby się powiedzieć, że to jest taka suita, no ale niestety nie. I może na całe szczęście, bowiem w tym utworze, w pierwszej części Ostatniego brzegu jest naprawdę świetny tekst. A dlaczego przywołuję Makowieckiego? O tym może za chwilę. To dobrze, że nam udało się dotrzeć aż tu, na ostatnim brzegu. To dobrze, że ty kochałaś mnie. Będziemy to czuć, znikając w mgle. Kamień, żelazo i gruz. Nasz piękny koniec jest prawie tuż. Jest prawie tuż. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i było słychać ten brum, ten brud, którym chciał, no właśnie, zakończyć płytę Tomek Makowiecki. Moizm, taki tytuł nosi ten album. Nosi, bo przecież jest to bardzo ważna płyta w polskiej muzyce rozrywkowej XXI wieku. Płyta, która się zupełnie różniła od tego wszystkiego, co Tomek robił między rokiem 2002 a 2013 właśnie. Pamiętam, jak opowiadał o Władysławie Komendarku, że po prostu chciał, zawsze chciał wystąpić z nim na jednym albumie. Zgłosił się do Komendarka, no a ten na początku słuchał, a później zaczął przysyłać kolejne propozycje, na co Tomek najzwyczajniej musiał odpowiedzieć: Władku, już dziękuję, już wystarczy. No a Józef Skrzek, no cóż, to pewnie też było na spełnienie marzeń Tomka Makowieckiego. Do tego wszystkiego teksty albumu Moizm są po prostu jakieś takie mocno wchodzące w umysł. Myślę sobie, że to są teksty dla niej i dla niego, że to są teksty dla pary właśnie. Tomasz Makowiecki sprzed 10 lat, z roku 2013, i po bardzo długim okresie na rynku pojawiła się kompozycja Bardziej niż zwykle. W oczach i w uścisku rąk czuję to bardziej niż zwykle. To, co się zdarzyło raz, żyje w nas. We'll be right back. Zwłaszcza ostatni rok pokazał, że zmiany zawsze były i są nieuniknione. Trudno powiedzieć właściwie, czy ta piosenka jest rodzajem powrotu, czy jeśli pewne rzeczy wymagają większej ilości czasu, to są czymś oderwanym zupełnie i zupełnie innym od tego, co nastąpiło wcześniej. Tak o tym nagraniu, o tej kompozycji mówił w jednym z wywiadów Tomek Makowiecki. A był to utwór, który pojawił się 8 lat, zdaje się, po albumie Moizm. I znowu oczy ze zdumienia przecieram, proszę Państwa, ponieważ znalazłem licytację album Moizm, tego albumu z 2013 roku, i widzę, że ta płyta kompaktowa, żeby była jasność, jest wyceniana na 79 euro. To naprawdę dużo, zwłaszcza, że przecież kompakty są passe. No dobrze. Tak czy śmak, wracamy do muzyki Tomka Makowieckiego i do kolejnego nowego po przerwie utworu z 2022 roku. I to nagranie powstało wspólnie z Katarzyną Nosowską, gdzie Tomek, zresztą jak czytam te różne historie o tym, w jaki sposób on prosi o ewentualny występ w piosence, to się jakoś układa w taki dosyć charakterny sposób działania. Mówię charakterny, bo przecież Tomek Makowiecki to chłop jak dąb duży. Kilka razy był tutaj u nas w Trójce. Dał zresztą też świetny koncert. No ale po prostu pisze, często nawet nie mając numeru telefonu i nie znając się, mimo że przecież sam jest poniekąd gwiazdą. No więc nie wiedział, jak to będzie, kiedy zgłaszał się do Katarzyny Nosowskiej, żeby powstał utwór Nie ma nas. Nie każdy. No pewnie, że nie. Zwłaszcza, że po drugiej stronie szyby Grażyna Oczkowska. Siedzimy, realizujemy. No i nagrywamy ten anagram Margana. Nie, oczywiście żartuję, że nagrany. Dziś ze studia przy Myśliwieckiej Michał Margański. Nie jesteś sam. To nowe nagranie, stosunkowo nowe nagranie Tomka Makowieckiego. Nagranie, które powstało wspólnie z Katarzyną Nosowską. Mały zwiastun nowego albumu Tomka, który ma się ukazać w tym roku. Ale chciałbym jeszcze przywołać choć drobny fragment albumu Moizm. Albumu naprawdę udanego. Ja, jak państwo być może się gdzieś tam domyślają, zbyt często nie prezentuję polskiej muzyki, polskich piosenek w swoich audycjach. Natomiast jeśli chodzi o Moizm Tomka Makowieckiego, to od samego początku, kiedy tylko pojawiła się ta płyta, byłem nią zachwycony. A dzisiaj jestem przeszczęśliwy, no bo jeśli można ją licytować za 79 euro, to naprawdę człowiek bogaty, jak pomyśli, co tam ma na tych półkach. Na pewno nie są to niedopałki. Show me round from the No i coś mi się zdaje, że jak już się znajdę w domu, to dowłączę sobie całą tę płytę Na szlaku nocnych niedopałków z albumu Moizm, albumu, który w roku 2020 został wydany również na płycie winylowej. Ale niestety nie mam, a może ktoś z Państwa posiada takową, więc proszę mi skrobnąć, jak to brzmi z tego winylu. Tomek Pankowiecki w programie trzecim. Czekamy na kolejną piękną płytę. Anagram Margana. To już 50 lat. W marcu 1973 roku światło dzienne ujrzała ciemna strona Księżyca. Thank you. Oh, za głowę łapię, że minęło 10 lat od premiery albumu Run Max Memories duetu Daft Punk. A to proszę, 50 lat minęło od premiery The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, The Great Gig in the Sky, a wcześniej oczywiście rzecz jasna Time. To dla uporządkowania pewnych spraw, no bo przecież musi być tak, że raz na jakiś czas ciemna strona pojawia się w trakcie mojej audycji. No, dziś bardzo uzasadnione, bowiem 1 marca była 50. rocznica publikacji tego kultowego albumu. A na zakończenie mam wrażenie lekki flirt z tą płytą, a przede wszystkim z utworem On the Run, bowiem przyniosłem na nasze dzisiejsze spotkanie kompozycję opublikowaną w zupełnie innym czasie, stworzoną w wytwórni Claremont 56, ale stylistycznie bardzo nawiązującą do twórczości Floydów. To na zakończenie. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Grażyna Oczkowska i mówiący te słowa Michał Margański. Serdecznie zapraszam na potrójne pasmo przenoszenia jutro, późno w nocy, to będzie już w niedzielę, od 2 do 4. Dobranoc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.